Përthot që vetë, thot, më interesuar nëse ka mundësi diçka për gjematin e vlazën musliman. Po do me ditë, vlazën musliman, si kanë fillu, qka kanë menhegjën e sinëve metodën e punës? Vlazën të janë musliman, hakikaten, një surët shkurt është në Kur'an Kerim, Fetë wal Asri, Innal insana lafi khusrin, illa alladhina amanu, wa amilu s-salihat, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bil sabr. Mas pari, gjitha qiri musliman, e ka bërsh, mi marrë dhesh, Islamin i ti i marrë është mirën. Që në më dhalë, la ilahe illallah, Muhammed Rasulullah. Më thënaj, si duhet më falë, si duhet më marrë avdesë, si duhet më ninuë. Krejtë arkani imanit e Islamit duhet mi marrë është mirë, nuk morën vëshë këta, Tu ba jesë më marë muslimani një mezheb për këty në katër mezheve a me la Kur'anin e sunnetin një anë. A me thanë, unë jam Hanafije, tjetër thët jam Malikije, i treti thët jam Shafije, i katër thët jam Hanbelije. Kjo nuk është islam tamam, është nuksan. Hej që ta mi marrë është islamin tamam, duhet mi marrë për Kur'anit për sunetit. Ta këtër mezhebe, gjithë të qini mezheb ka sawab edhe ka jagmësh. Gjithë të qini mezheb. Hej që ta mi marrë është islami mirë, e mërë që jetë sawabin, që është në kretë mëzheba, e elen gabimin që është në kretë mëzheba. Si është mëmkin kja me i bëha, tabi nuk është mëmkin kja me i bëha, illa duhet më kënë alim. Ja më kënë alim, ja se më kënë talebe që e vetë alimin edhe mësuhet për ti. Masi të marrë në vëshë muslimani, Islamin e imanin e ti mirë, duhet me punuë me qka ka këtuë, qka ka mardhësh, duhet me punuë me të. Ja që me mësuë, pa punë, me dherën, sot dhjoti gjeleshenu dhe thetu, akimu salavatu dhe ka. E ka mardhësh, qysh më falë, si kur ti ka alë kërën sëndet, lakë nuk falët. Ska fajde për këti mësit. Ashtë zëjin, e ka marrë është i thotë, Zotë i Gjeleshenu më thetë, wa atur dhe ka, nuk e nefë zëtjatin. Kë nuk është mësini mirë. Shkatë të mësën, muslimani duhet më funu me te. Kur të marrë në vështë islamin, islamin e tije dhe imanin e tije, edhe funen me qka ka marrë vështë, jen udha mësasaj udh ka me mësu halkën që kja është marrëdhësh për surit e nësër që e ka ndzohë së parit illa l'insanër e fi khusër illa lëdhina amanu duhet me marrëdhësh që është iman wa amilu s-salihat duhet ma punu me qka ka mësuhu, kaldume, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bil sabr, kja është fjala që e lidh muslimanin me muslimant që janë vlazin ti në islamijet. E ka barqë kë musliman që është mësuhu, edhe ban pun me qka mësuhu, me ba tawasi me muslimant bil haqq. Shka dhe me thamë bil haq? Jani i nafi nësihat që i shokit që me edhë në udhë drejtë që është hak, edhe me ba sabër që kanë me eqin që të udhë drejtë që nuk është shalaj me eqin drejtë. Që kja është uajibi e muslimani që da me lidhë vedin me shoqë të që do me eqin kur që ka ba emër Zoti Gjileshenu e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këtë suret duhet më shtinë më mirë që i ka mledhë që ta kawaide, që ta usulit, që e lëdhina amenu, duhet më marrë është ka është imani, u amilu salihat, duhet më punu që ka ka marrë është, më sënën, më smidan halkon në dalalet, të bajnë shëtëdojnë, shkutojnë shëtëdojnëja, të vasohë me l'hak, o të vasohë me sabër, janë i kalzohën hakun që i shqojnit, që i e kanë bashkë me esën, mësënaj, i thonë që i shqojnit, kene më basë sabër, se nuk ka shkallajnë me esën u dhe në drejtë, që i në ka ba e mërë Zotë i gjithë shenu. Që shto është? Po gjë, gjëvapë shumë është i mirë, por e ka kazbin që vetë këtë i kuajnë muslimi. Jani, thot, me të rëbu diqka ati që vetë për i kuajnë muslimi. Jani, si ka fillu, qka bëjnë, si punojnë, të punojnë, se kanë sahi, se kanë sahi. Po kuajnë muslimi nuk kanë sahi, illa fjallën që i thirin halkun me eqë në islam më mledhë, në islamiet, lakë nuk i kalzojnë halkun që është islami. Nuk i kalzojnë që është islami. A është islami si kur që ka thënë Abu Hanifja, a është islami si kur që ka thënë Maliki, a është islami si kur ka thënë Shafija, si kur ka thënë Hanbelia, nuk i kalzojnë halkun. Të thirin në islam, që është islami, valla, gjithë kështë për josh, e që ka ka mësuat. Në shori e ka një misal e të bukur. Thonë që një për muslimanëve që nuk është alim, është gjahil, lakin ka hararet islamijet në zemër. Tu e që në udhë a kur fjek me një jahudije. Ka pas thiket, shoni ju thiket, ka pas thiket këtu në gjaktije, ka marrë për peshët ti këtu të qakje, i ka tharë për muslimani ati jahudi, velen eshlim, velle këtëllëta. Jebanë musliman i thët jahudis, jeshtë për të mëjti qitash, ajtutët, dridhët, Ja, më falë, që me ba, se të vëllaj nuk dhije. Nuk dhije. Fjallë ka i vretë në ta. Që shtu tesh kretë gjëmatë që janë në tokë, në dënja këtu. E thonë islama, islama, islam. Shumisa tyne nuk kalëgjohën që është islami. Nëllë e keni me marrëvesh që nuk e kanë marrëvesh harap dheri që tëshë që me thirë pejgamberin me thani ja Rasulullah shafa ke nuk e gjajtë, ke ashtë haram duhet me lypë pe Zotit, ja pejgamberin sallam jesë me ba nedhër pejgamberit, vorët pejgamberit Vorit Abu Hanifës, vorit Abdul Qadir Gjelani, të që janë aulia, me ba bje me besuë, ata që bajë bje me aulia, kretë e në shirtjarë, këta harapt i bajën këta sene, që nuk janë për imanit. Fa ata që nuk janë harapt, kanë me kanë në dalaret ma shumë se këta që janë harapt. Këta mesele, u kuan muslimin e qëtërës, Gjumat të blirë, hëgjumë të tahrinë, nuk i kalzojnë hiqë, i lenë halkën dhalalet. Por që këtë sëpëm në thona, ما سئلتني ما كتا جماعت إلا ما آمن يوي إلي مسلمان أذنى إلى مسلمان لكن نكينا سيئك من أقل زوة تشيش قائد في قبيل صلى الله عليه وسلم تشيش قفاص اعتقاد أشتو نكينا سيئك ما أعتقد نقمار الجواب سهل أخوة المسلمين كان سيئك فش مهيد برلمان هذا مثالنا دون حكومة إسلامية هذا شم دي سوفيت إيشوينن هذا سمونا مفاجاء بسا نوكا كان با صانيو بوبلين نوكا كان با بوبلين مسلما بسم الله أي مسلما ينوكا كامسو ديني نتية سفارد أدويتا فهنا كامسو نفينو كامسو ميبنو كوردبات وشوميت إسلاميات كان مبا دشمن وشوميت إسلاميات كتا مسلمان بسا نوكان با تربية الإسلام ولكن ثانيا حزب التحرير ما هي سبب في نكدين هاو كوشيش أكان باه وشميت إسلامية دون مسيد قرار إسلامي أبن حرم مشيل هانة أعطوني هانة خمارة ها؟ نكباني طاعة وجوميتي بسا ستونا دميتوه ونا تشميزات بيت كي كنت ريكو ين في كتي بيان اي كي عمسو مبا مرابا ربا مهار حرم اي كي عرشيكا قروية نكي عمسو موليه نكاش خلاي بيتوه وجوميتي تشميزي دوت مكان مسلماني مسلمان كي مئيت في كوميتي مدينة إسلامية تقلعي كشنو باين أخوان مسلمين حزب التحرير السلفيين كشتو أباين تطبيق إسلامي فرمي بيتني تيه مثلا يبيني زمان كي مونا كردون مسيط مرد مريتي مئيت في كل شكبا أمر شرياتي أطاقون الحمد لله سيكا أرخ شمرت سيبان هجم سيكور سيدوننا أما أتاكي نوك يمسو ما إيس مفون نوكبان كبول كنت مريت إنكي إيس سيكور سيكا أمر زوت يا بيغمين صلى الله عليه وسلم أمو الغجة وافي